ڈاکٹر سفیر صاحب نے عجیب کہانی سنائی مجھے. اس نے سنائی ایک کہانی کہ ایک ڈاکٹر صاحب روس سے پڑھ کر آیا ہے ڈاکٹری, اور اس کے ساتھ اسپتال میں کام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی چار نمبروں سے یہاں خیبر میڈیکل کالج کے داخلے سے رہ گیا تھا, اور اس کو بڑا دکھ تھا. کہتے چار نمبر اس وجہ سے نہیں ملے کہ ہم لوگوں کی سفارش نہیں تھی, ہمارے کوئی تعلقات نہیں تھے. میرا خیال ہے تین چار پریکٹیکل ہوتے ہیں نا, چار پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک نمبر دیا ہوا تھا, چار نمبر میرے ہو رہے تھے. لیکن تو بڑا سخت پاکستان سے انتقامی ہو گیا تھا. احساس محرومی آدمی کو یا انتقامی کر دیتا ہے یا اس کو اور جذبہ دیتا ہے کہ میں اور کام کروں تاکہ بڑھ جاؤں. تو منفی جذبہ, انتقام منفی جذبہ ہے, اس سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے, اور محنت کر کے آگے بڑھنا یہ مثبت جذبہ ہے, اس سے پھر بہت بڑھتا ہے آدمی. اور میرا تجربہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دھیر نگری تو نہیں ہے نا, بالکل دھیر نگری نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کو خود دیکھ رہا ہے, خود نگرانی کر رہا ہے, لوگوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے. میں آپ کو اسی مسجد کا کہانی سناؤں گا, اور تو سفید سوری کہانی کو بھی یاد رکھیں, اس کو پہلے مکمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں مالے کے امیر صاحب ہوتے تھے, ہماری تبلیغی جماعت کے ہمارے امیر صاحب اسپیشلسٹ تھا, اور تکڑا اسپیشلسٹ تھا, یعنی اچھی طرح محنت کی وہ آدمی, بڑا سمجھدار آدمی, پڑھ لکھا. اور جب بھی انٹرویو ہو تو پہلے نمبر پر وہ اس کو کیا کہتے ہیں, نمبروں کے لحاظ سے اکیڈیمک نمبروں کے لحاظ سے, اکیڈیمک نمبروں کے لحاظ سے وہ نمبر ایک پر ہوتا تھا. ماشاءاللہ پچھلی حکومت تھی, صالحین کی حکومت تھی, اس میں اس نے ایک انٹرویو دیا, اس کو یہ اس کو کیا کہتے ہیں انٹرویو میں نمبروں میں اس کو پیچھے کر دیا گیا. پھر دوسری دفعہ اس نے انٹرویو دیا, پھر ایک نمبر پر تھا, لیکن جب وہ مکمل ہوا تو دوسرا آدمی ہو گیا تھا. تو تیسری بار اس نے بڑا غور کیا کہ ہم بھی کہیں سے سفارش لائیں, ہم کیا کریں گے. تو ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے, اس کو سفارش کے لیے مجھے منتخب کیا. ہمارے مولانا احمد جان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اچھے عالم تھے, اور ہمارے مولانا صاحب کے خلیفہ بھی تھے. وہ کہا کرتے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اس کو اس لحاظ سے کہنا کہ گویا اس کا کوئی دوڑ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تعلقات ہی نہیں ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کے پاس کیا ہے, اس میں جملے کے پاس یہ معنی نہیں ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہے, اور اس کو اس طرح کا کہنا یہ ایک قسم کے دین کی اتک کا پہلو بنتا ہے. کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک, یعنی تم اس کو چھیڑتے ہو, اس کا تو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اس کی مسجد تک دوڑ مانگا کر اللہ تعالیٰ منظور کا, اس کا اصلی معنی یہ ہے. اس معنی کے وضع کیا گیا ہے نا وہ یہ ہے. تو بلکہ ایک اور محاورہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ لوگ کہتے بغض معاویہ ہے, آپ نے سنو گا کبھی نا, چلے میں پوچھ لیتا ہوں بغض معاویہ کے بارے میں, آپ کیا تصور ہے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے عالمگیر صاحب, بغض معاویہ کا کیا معنی بنتا ہے؟ کوئی اور آدمی بتایا جی, یہ بڑا دانشور بنتا ہے صفدر صاحب, ڈاکٹر صفدر بتایا جی بغض معاویہ کا کیا مطلب ہے؟ سے کسی آدمی سے پوچھتے ہیں جی, اور کون سا ہے سبحان صاحب بتایا جی بغض معاویہ کا کیا معنی بنتا ہے؟ ایک دفعہ کالج میں ڈاکٹر صاحبان آپس میں بات کر رہے ہیں نا, تو ایک ڈاکٹر کہتا ہے بس اس نے سبق ہوتش بغض معاویہ دے, نعوذ باللہ جی, اس کا مطلب یہ تھا کہ بات تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن نعوذ باللہ جس طرح میر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت سا اہل بیت کے لیے اس طرح ہے, اس کو یہ معنی لے رہا تھا. اس کا اصلی معنی ہے کہ یہ حب علی میں یہ بات نہیں کہہ رہے, بغض معاویہ میں کہہ رہے ہیں, شیعوں کے لیے ہے یہ. وہ جو باتیں کرتے ہیں تو ان کا حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو بغض ہے اور ان کے اندر جو گندگی ہے اس کو ظاہر کرنے کا، اصلی اس کا معنی یہ ہے، لیکن عام طور پر لوگوں میں اس طرح ہو گیا ہے کہ آدمی کے اندر زیادہ بغض ہو، زیادہ بغضی ہو اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہو تو کہتے ہیں نعوذ باللہ بغضی معاویہ رکھ دیتے اس بابرے کے لیے نہیں ہے، تو اس بابرے کا وہی جو دو ساتھیوں نے ہمارے بتایا نا جی اوخ فتنہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل وہ راجمی کو مقتل کیے بغیر نہیں چھوڑتا. پھر کیا بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ تیسری بار اس نے ہمیں منتخب کیا جی کہ یہ سفارش کرے گا. آیا تو بڑا دل برداشتہ، اس کا دل ٹوٹا ہوا، رونے کے قریب آدمی. ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں گے، ہمارے سے کوئی تعلقات نہیں ہے سیاسیوں کے ساتھ اور ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو میں نے کہا ایک آدمی اتنا ٹوٹے دل کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، اتنا اسلحہ کو لے کر آیا ہے، تو میرا اٹھنا چلنا کرنا قدم لینا کوئی مجھے مشکل تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اجمل خان ہم اللہ کے پاس جائیں گے، چلو ہم جائیں. اس کے سلیقے میں گیا خیبر اسپتال کے ایم ایس میرا شاگرد تھا اس سے ملا، جو دوسرا آدمی تھا اس کو تو مجھ سے نہ ملا، اسے میں سے ملا. ادھر اس کے ساتھ پھر پھرا کر اس کا ذرا دل خوش ہو گیا، ہاں جی تبھی اس کی بیل گئی. اور پھر سے میں نے کہا دیکھیں یہ اب حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، اسباب ہیں، یہ فلاں لوگوں کا لایا ہوا ہے، تو ان کا ایک یہاں پر خاندان کا ایک آدمی ہے، اس کے پاس جانا آنا ہوتا ہے شکر شکرانے کے ساتھ، تو آپ ذرا یہ کر لیں، کم از حق تو آپ کا آپ کو ملے. یہ گیا واپس آیا، اس نے کہا کہ دوسرے آدمی نے اس کو کور کر لیا، دوسرے آدمی کو کور کر لیا 6 مہینوں سے، اور یہ تو سیاسی صالحین ہیں. انہوں نے دیکھا کتنا تھالے نیک متشر آدمی اور قابل آدمی، اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ میرٹ لسٹ میں نمبر 1 پر ہوتا ہے. خیر اس کے بعد جو دعا اس کے دعائیں کرتے رہے ہم جی، اس کو کہا کہ مولا سے مانگے، اب ہماری دوڑ طلب تک ہی ہے. اچھا یہ دینی آدمی اس کو چھوڑا کر انہیں کہ انتہائی بے دین پارٹی کے آدمی کو کر رہے ہیں، کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بس کر دیا اس آدمی کو، دوسرے کو کیا کروں. خیر یہ تو اتنے ظلم سے کیا گیا تھا کہ ایک سپرنٹینڈنٹ تھا وہ اس کے حالات کو دیکھتا رہا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کو کہہ نہیں، اس آدمی اسپتال کے اس آدمی نے جو انچارج ہے اس نے 5 نمبر جیل ہی دی ہے تمہارے مقامات والے آدمی کو، اس پر سلیکٹ کیے ہوئے، اس کا کچھ کر سکتے ہو؟ بس خیر آپ نے بتا دیا، یہ میرے پاس آیا اس نے کہا جی تو 5 نمبر اس کو جیل ہی دیے، 5 نمبر جیل ہی دیے ہیں، اور اس پر سلیکٹ کیا ہوا 1 نمبر پر 5 جیل ہی کی وجہ سے 1 ملک سے زیادہ ہوا 1 نمبر. اسے میں نے کہا دیکھیں برخار اس طرح ہے کہ یہ جو ہیلتھ سیکرٹری ہے یہ آدمی ہے، اچھا آدمی، اور اس کے پاس تم خود جاؤ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کام تمہارا کر لے گا. اس کو سبق کے پاس میں نے بھیجا. میں سوچا کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کوشش کریں گے، جاؤں گا میں بھی جاؤں گا اور کچھ آگے کوشش کریں گے. یہ چلا گیا، اس نے کہا جی اس کو آدمی رجسٹرار نہیں تھا، اس کا رجسٹرار کا سرٹیفکیٹ لگایا ہے، کسی وارڈ نے اس کو دیا ہے، بڑے مستقل ملازم تو خیبر میڈیکل کالج کا تھا، یہاں لیکچرر تھا لیکن جا کر وہاں بیٹھا کرتا تھا وارڈ میں، تو اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، اس کے 5 نمبر اس کے لگائے ہوئے. میں سیکرٹری نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا چنگیزا دا پنجو نمبر تھا جس سے برکڑی ورتا، اس کو پتا ہوتا. اس نے کہا نہ جی اس سے نہیں برکڑی ہوں، ندی اور کھڑی ہاں ہاں ٹھیک تھا بس ٹھیک تھا. تو اس نے وہ 5 نمبر ہٹائے، اس کے 1 نمبر دیا. میں نے کہا کہ یہ پہلے ہو چکا تھا نا فیصلہ ہونے سے پہلے، تو ایک منٹ روپئے پھر نمبر کم دیتے، اللہ نے کوئی تمہارے لیے بھی ترتیب بنائی. تو میں نے تصریح کہنا کہ یا اللہ اس ٹوٹے منہ کے ساتھ اس کو ایک بات ہم نے کہی تھی کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو سچ بات ہے اللہ تعالیٰ نہ کمزور ہوا ہے نہ بوڑھا ہوا ہے نہ ضعیف ہوا ہے، ہماری طرح کمزور ہوئے، تو کسی کے آگے ہتھیار ڈال دے کسی کے کر دے، شرط ہے کہ آدمی مانگے آدمی مانگے. تو میں آپ سے وہ عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ تبارک ساکھیوں کو دیکھ رہا ہے, سب چیز کر رہا ہے. آپ مثبت چلتے جائیں. یہ عالمگیر صاحب رہ گیا تھا نا انٹرویو میں, جیسے میں نے کہا برخدار آپ تمہارا نفس تمہیں کہے گا من کیوں کرائے گا تمہیں, لیکن منفی نہ ہونا, مثبت جذبے سے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے جانا صحیح طریقے سے, اور کسی کے ساتھ انتقامی نہ ہونا, اور کسی کو اذیت دینا اور کسی کا حق مارنا یا اپنے کام میں کرنا یہ کبھی نہ کرنا. کیا من کے لیے محکمے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. فرائض ہیں, ہم نے معاوضہ لیا ہوا ہے, معاوضہ لینے کے وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ساری چیز کا جواب اللہ کی حضور دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا تجربہ ہے, میں جب آدمی میں ایسے حالات آدمی کو دیکھتا ہوں, جب آدمی منفی ہو جاتا ہے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی گر گیا بس, اور جب آدمی مثبت ہوا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی ترقی کرے گا, اور جتنے سے اس کو ہٹایا کسی نے وہ سو آگے بڑھے گا, وہ سو آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. تو یہ کہانی مکمل ہو گئی. ہاں دوسری کہانی ہی اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب چار نمبروں سے رہ گیا تھا. خیر اس نے روس میں داخلے تھے, ہم مالدار لوگ تھے, روس میں نے داخلہ لیا, لیکن میں نے کہا اسے ان شاء اللہ جزا لاڑ لما ان شاء اللہ, تو میں نے کہا کہ واروں کا لاڑ لمال تک نا, بس نے کہا بس شراب میں ہوں گی اور گندگیاں ہوں گی اور بس میں پڑھائی تو تھوڑا وقت لے گی, باقی میں بھی جو میرا دل چاہے گا کروں گا. کہ والدین کچھ صالح لوگ تھے, دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کیا, کہتے ہیں میں وہاں گیا پہنچا تو پہلے دن صبح سویرے اس نے دیکھا کہ لوگ کسی جگہ الٹے گرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور نہ کپڑوں کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے, اور گزرتے ہوئے بدبو ان کے پاس سے آ رہی ہے. کیونکہ رات کو جو پبز ہوتے ہیں نا شراب خانے, پب میں جو شراب پیتے ہیں نا, جن لوگ وہاں رہے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ حال, پبز والے کے پاس پبز والا جو ہے ایک ملازم اور ایسا رکھتا ہے جو خوب مضبوط ہو پہلوان ملازم رکھتا ہے, اس کو کس لیے رکھتا رنگی سے ایک مضبوط ملازم رکھتا ہے کہ رات کو جب یہ دھوتے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو پکڑ کر کارلوں سے پکڑ کر یا ٹائپ سے بھی پکڑنا آسان ہوتا ہے, گدے کو آدمی پکڑتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے اس کے لیے, تو پکڑ کر گھسیٹ کر اور باہر پھینکتا ہے. تو باہر یہ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر یہ کپڑوں کے اندر پیشاب کرتے ہیں, اور کسی کے اگر وہ زیادہ نظام بہت ایکٹیو ہو تو ٹٹی بھی اس کی نکل جاتی ہے, اور شراب کی بدبو علیحدہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس نے ہر یہ کیا بات ہے, لوگوں نے کہا یہ پاپ کی شراب نہیں ہے, رات کو انہوں نے پیے اور پھر یہ باہر پھینکے گئے. تو کہتے مجھے تو ایسی غلاظت محسوس ہوئی ان سے, ایسی گھن آئی مجھے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ شراب یہ چیز ہے, کہتے میری نفرت ہوگی. تو نے کہا یہ پیچھے جو دعا وہ لوگ ہوتے ہیں پیچھے سے ان کی دعا کی یہ قوت ہوتی ہے, کہتے یہ اس سے مجھے نفرت ہوئی. کہتے دوسری گندگی سے بھی اللہ نے میری نفرت کر دی. کہتے انسان جذبات تو عظیم پرتاری ہوتے ہیں, جب میرے جذبات بہت زیادہ اشتعال میں آ جاتے تھے بدکاری کے لیے, کہتے یہ روس کا علاقہ امن مان ہے, آدمی کو چوری ڈاکے کا خطرہ نہیں تھا, کہتے میں اپنے گرم کپڑے پہن کر سر لپیٹ کر بس پیدل چل پڑتا تھا, ایک میل دو میل تین میل چار میل پانچ میل دس میل, یہاں تک کہ تھکاوٹ ہو کر سارے جذبات جب درست ہو جاتے پھر واپس ہو کر آتا. کہتے اتنا تھا میں نے وہاں گزارا, مجھے اللہ پاک دونوں کے نیت سے محفوظ کیا, یہاں تک میں کامیاب ہو کر آ گیا. کون سے مضمون میں اصلاح نفس میں اس کو لکھا ہے, کسی جگہ اس کو میں لکھا بھی ہے, یہ پروفیسر احمد عالم خان صاحب ہمارے یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا تو ایک سال کے لیے پھر اس کو فل برائٹ اسکالرشپ پر بلایا. فل برائٹ اسکالرشپ کی شرائط میں سے ہے کہ اکیلا آئے گا آدمی کہ نہیں, بارہ لاکھ سال تھا تو اس میں یہ اکیلا ہی گیا ہے جی, گیا پھر ایک سال گزار کے آیا واپس آیا. میں نے کہا بارہ مطلب کلب دوست تھا, میں نے کہا کہ کیا ہوا گزارا علم خان صاحب, آپ ایک سال تو کہتے رہے تو آپ تو بڑے پریشان تنگ ہوئے ہوں گے. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو کتابوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ ہارمونل آرکیسٹرا انسان کے جو ودود ہیں نا گلینڈس کہ ان کے سکریج نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہارمونل آرکیسٹرا اف یو بیٹ اٹ ساؤنڈ اف یو ڈو ناٹ بیٹ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ, کہ جو ہارمونل نظام کا جو طائفہ ہے گانے والا اس کے ان کو بجائیں آپ تو بچتے ہیں، نہ بجائیں تو خود بخود نہیں بچتے ہیں. بجائیں تو بچتے ہیں، خود بخود نہیں بچتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے تو اپنے ماحول کو، اپنے دھیان کو، اپنی تبدیلی کو درست رکھیں تو یہ چیزیں آپ کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات میں آتا ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے، اس کا حوالہ کہیں سے نکالیں کہ صحابہ قید میں آئے ہیں، کچھ کو شہید کیا گیا ہے اور ایک کو جو ہے تو بہت خوبصورت، بہت صحت مند نوجوان، اس کو وزیر نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا ہے کہ اس آدمی کو آرام کر کے دے گی ہمیں اور ہمارے بہت بڑے کام کا آدمی بنے گا. تو کئی دن اکیلے اس کے ساتھ رہی ہے، اس کو متاثر نہیں کر سکی. تو آخر اس نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے، میں تو تجھے متاثر نہ کر سکی لیکن میں تجھ سے متاثر ہو گئی ہوں، تو اب بتا کہ تیرا کیا حکم ہے. اس نے کہا کہ میرا تو یہی حکم ہے کہ تو ایمان قبول کر لے، اسلام لے. اس نے اسلام قبول کیا، وہ اس کے نکاح میں آ کر وہاں سے دونوں پر رخصت ہوئے ہیں. سچ بات یہ کہ کوئی جبری کسی سے گناہ نہیں کرا سکتا، شیطان جبری نہیں کرا سکتا. الحمدللہ الذی جعلہ کید الشیطان وسوسہ، الذی جعلہ کید الشیطان الا الوسوسہ. شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے شیطان کا جو مکر ہے اس کو وسوسے تک، یعنی خیال ڈال دینا دل میں، اس تک رکھا ہے. ہاتھ پکڑ کر کسی سے شیطان گناہ نہیں کرا سکتا، وسوسے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وسوسہ آ کر وسوسے کو اس کی ہو، قوت ہو پھینکنے کی اور اپنے سے نکالنے کی اور متبادل خیال میں ڈالنے کی، تعلیم پر کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے. سمندر کی جنگ میں پاکستان کے وسائل بہت کمزور تھے اور مورچوں پر اور بنکروں پر خاص طور سے جو گرینیڈوں سے حملے کرتے تھے نا، وہ پاکستانیوں نے ایجاد کی تھی. تو اسی جنگ میں انہوں نے بیڈمنٹن کے ریکٹ رکھ لیے تھے، تو بیدار ہوتے جوں ایک وہ آتا تھا، کیونکہ گرینیڈ آتا تھا تو مارا اس کو وہ نیچے تھا. تو بہت بڑا اس سے کارنامہ کیا. 65 کی جنگ میں جہاز چھوٹے تھے ہمارے نا، پتا نہیں کون کون سے جہاز ہوتے تھے. ایک سیبر ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا اس کا دوسرا بھی اس کا بڑا اچھا نام ہوتا تھا. ایک سیبر جیٹ ہوتا تھا نہ، کیمرا تو اچھا جہاز تھا، کیمرا اچھا جہاز تھا. وہ تو فائٹ بمبر بھی تھا، فائٹر بھی تھا. اور یہ سیبر جو تھا، ایک سیبر ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا اس کا کوئی نمبر تھا، پتا نہیں کیا نمبر تھا. جی 104 تو ایک 104 بیچا جاتا تھا، 104 بیچا تھا. اس کے 104 کے ساتھ جو ہے تو ایم ایم عالم نے 4 جہاز گرائے تھے پرواز میں، اس نے انڈیا کے 4 جہاز گرائے تھے. تو ایم ایم عالم کی اتنی شہرت تھی کہ اس کو پشاور یونیورسٹی میں طلباء کی ملاقات کے لیے لایا، اور اس نے یہاں پر یہ کنوکیشن ہال میں اس نے تقریر کی. ہم اس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اس نے. تو اس نے کہا بس آ گئے جہاز، اور ہم نے تھا بنگالی نے اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتا، پھر کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر جہاز چڑھایا. ہاں جی بس جہاز چڑھایا اور سیدھا کیا جہاز کو، ایک مارا، ایک ڈس کیا، ایک کو گرایا، دوسرا پھر دوسرے کو گرایا، تیسرے کو گرایا، چوتھے کو گرایا. وہ بھی ان کی جات تھی، جہازوں کے نیچے انہوں نے جنگلہ لگا کر، تو اندر زیادہ بم نہیں آتے تھے، اس میں لگتے تھے. اس طرح ایک نہیں رکھتے جیسے گڑے رکھنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے، اس کو گڑوانی آدمی اس کو، تو آدمی اس کی جگہ کس طرح کر لیتا تھا اور سارے گھستے تھے. جب جذبہ ہو تو پھر ساری باتیں درست ہو جاتی ہیں، جذبہ نہ کچھ نہیں درست. تو اللہ کی شان ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، وسوسے سے آگے نہیں ہے. وسوسے سے ہم لے بیٹھتے ہیں، اس کو ہم دل میں جماتے ہیں اور آگے اس پر کام کرتے ہیں. وسوا جم کر پھر یہ حدیث نفس بن جاتا ہے، حدیث نفس ارادہ بن جاتی ہے، ارادہ سے کام ہو جاتا ہے. جو لوگ سائیکیٹرک مریض ہوتے ہیں ان کا تجزیہ میں نے کیا نا، کہ ایک یہ خدرائی ہوتے ہیں، کسی کی بات نہ مانا، اپنی بایاں پھیلنا، ایک یہ منفی سوچ والے ہوتے ہیں، منفی سوچ والے اور انتقامی ہوتے ہیں. تو مجھے اس بات کا پورا وہ ہوا کہ اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کے من بھی جب خیال آئے گا اس کو آپ ترک کر کے مثبت کو لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہوئے آپ پوچھیں گے مشورہ کر کے سمجھدار آدمی سے بات کر کے اس پر سے آپ کام کریں گے. اس لیے کیا بات کریں گے؟ اور انتقامی یہ ہے کہ اب کہ کسی میں آپ کو تکلیف ہو گئی ہے اب آپ اگر آگے انتقام لیں تو اس انتقام کا تو کہاں تک بڑھے گا آپ تو اور آگے بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا تو حالات تو خراب ہوتا جائے گا. تو اس میں کیوں آدمی اپنے آپ کو ڈالے؟ گاڑی میری کو پیچھے سے مار دیا بس والے نے, دو ڈھائی ہزار روپے کا کام سے تمہارے لیے کر لیا. میں اترا تو کہتا ہے جی سر ٹک نہ تھا دے. تو میں نے کہا شفا سر ٹک نہ تھا جمع تا فاصلہ پکا روکنا خلزان سنبھال کھڑے تھے. اب یہ بات ہو گئی اب میں کہتا ہوں کہ آدمی کہے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں. میرے پاس کہا وقت ہے کہ میں اتنا رکوں گا اور کر کے لانگے کروں گا اور پھر کروں گا. میرے لیے تو سب سے آسان بات یہ کس سے جاؤں اس کا کسی وقت اس کی میں مرمت کرا لوں گا اپنے خرچے پر, اس کے پیسے مل لیتا غریب آدمی ہے کہ بھجن کا ڈرائیور ہے رات کو کیا لے کر جائے گا. کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا وہ ایسا سی غلطی شروع کرانا کرنا تو اس کے کہہ رہے بس کہ یہ غلطی درو شو بہت آئندہ پڑا خیال کو جب اس مصیبت میں آپ کو ڈالنے کے بعد کرے آدمی تو اس کے بعد کہاں تک اس کو آدمی لے کر جائے. اور ایک سیکنڈ میں ایک اور بات آج دل میں آ گیا ہوں بتا دوں کہ دیو بل ادا سے کھڑی وہ انتقامی تصدیق ہے بل ادا سے کھڑی. اب ہو گیا ایک بات ہو گئی اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو بات ہو گئی ہو گئی اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ واپس لا سکتے ہیں تو اس کو لے بیٹھتے ہیں اس پر لگا ہوا تھا کہ کیوں ہوئے کیوں ہوئے کیوں ہوئے. سچ بات اتنے مشکل حل ہے لیکن اس میں ہوتا یوں ہے کہ کوئی آدمی آئے سیکھے. یہ ناصر شاہ صاحب سلسلے میں بیٹھ ہے نا, 12 سال کے بعد صبح آنا شروع کیا یا علوم کے درس میں ہمارے. تو میں نے کہا ناصر شاہ سے دلس کالا بیٹھ کے بھی وہ سلوک بند راگ لے. تو کہتے شکر سے دلس کالا پس راگ لے 12 سال بعد سیکھنے کے لیے آئے ہوں. پہلے سلسلے جو چلتے چلاتے کان میں پڑ گئی بات تو اچھے سواب ہو جائے گا جو کر بھی لیا تو کر لیں گے سیکھنے کے لیے اب آئے ہو. تو سچ بات ہے کہ صوفیہ کا ایک عجیب شعر ہے نا کہ مصلحت نیز کے در مصلحت نیز کے, بڑا خوبصورت شعر تھا مصلحت نیز کے از مصلحت نیز کے از پردہ برو مفتد راز ورنہ در محفل رندان خبر نیست کے نیست. یہ مصلحت نہیں ہے کہ راز کو پردے سے باہر نکال دیا جائے, ورنہ رندوں کی مجلس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. مصلحت اس طرح ہوا کہ علی گڑھ کا ایک آدمی آیا, اس نے سوال کیا, اس نے الٹے سیدھے سوال کیے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, اس کو رخصت کر دیا. بعد میں جو خواہ اپنے مرید تھے شاگرد تھے انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ساری بات کا حل بتا دیا. تو نے کہا حضرت یہ تو سات دن سے کہہ دیا جاتا اس کو بڑا اطمینان ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو نہیں کہا, تو اس کا ذہن یہ تھا کہ جو بات عقل مانیں گی اس کو مانوں گا, اس بات کو میں توڑنا چاہتا تھا, جو بات عقل مانیں گی اس کو میں مانوں گا. یہ تو اپنی عقل پر ایمان لایا, تو اپنے گھر پر ایمان لایا, اس لیے اس کی اس بات کو میں توڑنا چاہتا. پھر شہر یہ پڑھا کہ مسجد میں اس کے سردا بن مفتدرات ورنہ در میں خلے رہنا خبر ہے میں اس کے نئے. سبحان اللہ جی. اس نے ایک فوج والے ساتھیوں نے لکھا کہ آپ نے یہ فلاں دوسرے ساتھی ہمارے دوسرے افسر بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے کہیں کیسے ہو گئیں, اور اتنا اعتبار تو ہم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کرتے کہ کیوں ہیں اور یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہیں. تو اس کو میں نے جواب میں لکھا کہ ہر ایک آدمی کا میرے ساتھ ایک زاویے سے اور ایک فاصلے سے تعلق ہے. ہر ایک آدمی کا اپنا زاویہ ہے اور اپنا فاصلہ ہے. تو جو بات جس آدمی کے سامنے ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کبھی آپ کا آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کا ہمارے پاس کچھ ایسا قیام ہو, قیام ہو, پھر سلسلے کو سمجھے آگے کیا ہے کیا چیز نہیں بات ہے. کوئی آدمی 10 میل سے دیکھ رہا ہے, کوئی 2 میل سے, کوئی 7 بیٹھا ہوا ہے, چلتا کہتے خربوزو کا آدمی آ گیا ہوں تارک سے تو ہوا ہے بیچ یہ تو خربوزو والا کار بھائی آدمی جس طرح اگر مارو خربوزی ریاستی بیا حالات سے بس بیا ہے نہیں ہوں تو سو کو موجود دیکھو راز دے گئے سبحان اللہ تو آدمی برائی کرنا چاہے تو طواف کے اندر لوگ جیب کاٹتے ہیں, اور نیکی کرنا چاہے تو گندگی کے مرتبوں میں آدمی نیکی کرتا ہے, اور جہاں بے بس ہو جائے تو اللہ پاک سے مانگے آدمی, یا اللہ میرے بس میں تو جتنا تھا ہو گیا. اب آپ جس وقت یہ ادھر گرجا بنا رہے تھے نا گھر کے میرے پاس, تو اس میں میں نے وہ جو آدمی زمین بیچ رہا تھا سب سے مل ملا کر جتنا میرے بس سے ہو سکتا سب کچھ کر لیا, اور جب ساری کوششیں ناکامیاب ہو گئی تو میں آیا اس زمین میں, قبر میں نے اپنا بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھے, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی میں نے کہا یا اللہ میں اپنی بس پر میں نے کر لیا, اب بس میرے بس سے باہر ہے, اب آپ کے عمر صحیح ہو سکے گا. مسئلہ کا عمر آیا یونیورسٹی کی چار دیواری ہوئی تو جو آدمی زمین بیچ رہا تھا اس کا اپنا جو گھر تھا اپنے گھر کے راستے کی مصیبت بن گیا. بڑی منتوں سے راستہ دیا, راستہ تو دیا لیکن گیٹ گیٹ ہمارا ہوگا, گیٹ تو پھندا پڑا ہوا ہے کسی وقت بند کر دینا. تو ابھی اس دفعہ جو حالات سخت ہوئے تھے اس میں پھر بند ہوا تھا گیٹ نہیں, پھر بڑی منتوں سے پھر اس ہفتے لیے راستہ لیا, بڑی مشکل سے راستہ لیا, پھر سارا بند ہو گیا. تو وہ فیصلہ الہی جو آیا تو پھر ایسا تھا کہ اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. جتنی آدمی کی کوشش ہو کوشش کر لے آدمی آگے جائے تو آدمی اللہ سے مانگے اور پھر دیکھے اللہ پاک کیسے مدد فرماتا ہے. یہ تو ہمارا بارہا تجربہ ہے, جب اسباب کوشش ہماری فیل ہو جاتی ہے جب آدمی ہائی ہوئی کرتا ہے یا اللہ میں کیا کروں گا تو میرے بس میں ہے نہیں, بس حیرت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ.